والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد المحمد الله تبارك وتعالى أقوم تكيا صالة الأعمال توم عليه الصلاة والسلام بعد بايا أو نزول كورة من أوكي أمين لكن حقيقة مقام هذا مقام عظيم مقام أمايو نغاني الله إيسا هيكوا مناسب سانا بسمانا لكم mzungumzaji wa kubwa wangu, lakini nakubali kwa sababu nimelazimishwa nizungumze. Shekhe alitangulia kusema, amezungumza makosa na baadhi ya mambo ambayo yanafanyika katika minasaba kama hii ya ndoa. Naona mimi kwa sababu kuna mzungumzaji wa mwisho atakuja kuzungumza, na huenda huyo akazungumza akiwa bwana harusi yupo, basi kuna mambo tumwachie, sisi tukamaliza maneno akakosa ya kumwambia na kumpa yasadati bwana harusi. Ila na mimi nitatoa baadhi ya jambo ambalo pia hufanyika hasa hivi sasa sana sana katika miji ya kwetu ya pwani. Ni jambo la kuiba ndoa, jambo la kuiba ndoa. Kwa maana sasa hivi waganga wamekuja na staili mpya, unapotaka kuoa kama umepanga nitaoa Ijumaa, basi ndoa inaibwa. Watu wanaoana mathalani Ijumaa ijayo, inaweza ndoa ikafungwa siku ya Jumatatu, yani Jumatatu ya kesho kutwa ikafungwa ndoa siri, anajua walii na baadhi ya mashehe, ndoa ishaibwa, wanaita kuiba ndoa. Na hivi ni jambo ambalo nilishuhudia, bali mimi nilikuwa na mtoto dada yangu. Kwa hiyo wale wahusika wanataka kuoa walinipigia kwa siri, bwana tutaka tu kabla ile siku sitaomba kesho kutwa. Yaani waganga wanawaambia waibe ndoa. Kwa hiyo inavutwa ile kutoka siku ya Ijumaa pap inakuja yaumul ithnain hapa yafungwa. Kwa siku ile ni mkija ile inaitwa ni watu wazungu tu, lakini huyu alishaoa. Kwa waganga wamekuja na staili mpya. Kwa siku ile hata waje muda wote siku ile inashughulika walishaiiba ndoa. Mimi nilipopigiwa simu nikaambia madamu siku walitoa wao siku fulani, tuoze siku hiyo hiyo. Kwa mwatakazia jamaa kwamba siku ni fulani, lakini siku ile ndoa haitofungwa, ishaibwa siku nyingi, ukija wanakuwa wanazuga. Hilo juzi pia limetokea harusi nyingine Pangani, moja katika madhehebu ya Kisalafi, ni ndugu yake mtoto wa ami yake, kanaambia mbona walishaoa hawa leo wanakuja tu kuchukua mke, lakini ndoa ikafungwa tena, ile inakuwa ni ya kuzuma. Hili ilikuwa ni ziada katika maneno ya Sheikh Abdallah Mnako, kwamba sasa hivi wana staili mpya, hakuna tena sijui waje alfajiri yaibwa pap ishaona siku mbaya yavutwa ile. Kwa hiyo ile siku waje sehemu yoyote inakuwa shughuli imekwisha. Baada dhalik, mimi napenda kusema kwamba jambo la akdi ni jambo la kisheria, na Allah tabarak wa taala amelieleza jambo hili katika Qur'an, na vile vile bwana mtume alayhi salatu wassalam amelieleza katika hadithi nyingi. Lakini jambo hili na saha zangu kwa sisi vijana, hususan na salafi, watu wote lakini hususan masalafu. Sasa hivi limekuwa na vuguvugu kubwa la watu kuoa na kuacha, vuguvugu la watu kufanya mchezo na suala zima la ndoa. Yaani watu wengi wamechukulia ndoa ni kitu rahisi. Mtu anaweza akaja anataka mke akakuwa mke baada ya miezi mitatu, minne, mitano, sita. Kuna watu wana historia ya kuoa, labda mtu toka abaleze mpaka afike miaka 40 kashoa wanawake 6, 7. Aoa kaacha, aoa kaacha. Mwisho imekuwa sasa hii ni sifa mbaya. Sifa mbaya kwa baadhi ya watu, na kwa sababu jamii ikitazama watu wana sura fulani ya kisunna, kunasibishwa mambo haya na maustadhi, kazi yao ni kuua na kuacha. Kama vile ni wale adhangu wa kuni, kazi yao kuonja. Mwisho sasa wanamsema kwamba hawa, yani ni msemo kidogo bora nisiuseme, lakini ala kulli hal, ibadallah, jambo la ndoa ni jambo muhimu mno. Na ndio maana Bwana Mtume alayhi salatu wassalam akaniekea taratibu kwa mzee ambaye anaota, idha ja'akum man tardawna dinahu wa khulqahu fazawijuhu, akina mtu ambaye mtaridhia dini yake na tabia. Dini yake Uislamu ni mtu ashamana na dini kwa maana ya dini, lakini haikutosheleza. Yaweza kuwa mtu masha Allah 5 salawat na sali salatan, au mwingine ni mtu yuko sawa, lakini ana akhlaq, ana tabia ambazo tabia hizo kama atapewa mke itakuwa ni sababu ya ndoa hiyo kuwa na misukosuko na mitihani. Kwa lazima utazame dini, utazame na tabia. Na ndio maana Bwana Mtume alayhi salatu wassalam alipokuja Fatima bintu Qais akamueleza Bwana Mtume alayhi salatu wassalam ya kuwa ameposwa na watu wawili, Muawiya ibn Sufyan na Abu Jahl. Bwana Mtume alayhi salatu wassalam akamwambia, ama Muawiya farajulun saluk la mala la, ni mtu saluk, ni mtu maskini. فليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. انت سالوك انت مسكين وزي كل واحد يتقبل كم مسكين ولا بقوته اتقول الله مسكين وتملش عليه انت سالوك لا مال له. نعم ابو جهل لرجل لا يضع عصاه عن عاتقه، ففي الروايه ضراب للنساء، ابو جهل ضراب للنساء. انكحي اسامه ولا اسامه ولو يا اسامه. فاطمه بنت قيس حتفرحي سانا ولم تنها كم كرريه ولو انا اسامه. انا سامه فاطمه بعد ما قولوا انا اسامه علي البين سانا اسامه علي البين سانا بنا متوم عليه الصلاه والسلام علي مشوري لو انا مدلول مشوري يوله الى النوى يباته كونا معيشه مزوري. يعني النوى يلو كيولو انا متوهو itakuwa na maisha haya mazuri ambayo yanatakiwa. Lakini upande wa pili, wanaume ambao wanataka kuoa pia tukafundishwa, tunkahul mar'atu bi arba'i, mwanamke aolewe kwa mambo manne. Lakini Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, fadfar bi dhati bi tarbat yada, chagua mwanamke mwenye dini, chagua mwanamke mwenye dini. Kwa maana kama hukufanya hivyo kuna hasara unaweza kuzipata. Kwa nini Bwana Mtume alayhi salatu wassalam aliyeka haya? Bali akaongezea Bwana Mtume alayhi salatu wassalam katika mafunzo, mtu kwenda kumtazama yule mwanamke anayetaka kumuoa. Na katika sababu alizitaja kwa nini mtu amtazame anataka kumuoa, akasema hilo litapelekea ndoa kudumu. Ukamjua anayetaka kumuoa ana sifa moja, mbili, tatu. Sifa hizi zinafanya mwanamke huyu niishi naye. Sasa ukatazama malengo ya mtu kuoa ni kuweza kudumu na mwanamke, hasa ndio makusudio azae na kadha. Japokuwa sio sharti la kusihi ndoa, sio sharti la kusihi ndoa, lakini mtu anapotaka kuoa makusudio yake aishi na yule mwanamke wazae kwa furaha. Na ndio maana ulama wameeleza mathalan mtu anaoa kwa lengo la kuacha. Baadhi ya ulama wametoa kitabu kamili. Mtu anaoa lakini ana lengo la kuacha. Kauli rajih wal ilm inda Allah ndio la yasih. Sasa mtu anaoa lakini huyu namuoa na kumbe nitamwacha. Umelazimishwa tu na baba. Na wameeleza hasara zake kumpotezea. Bila vile katika madhara ya ndoa ya mtaa. Ni hayo maana kuna mpotezea mtu muda wake kadha hivi na hivi, shamzalisha watoto na kadha, lakini umemuoa kwa miaka miwili ikifika basi. Sasa peana nasaha ibadallah. Watu wengi wanachukulia jambo la ndoa ni jambo la masghara. Na kwa sababu mwanaume mjira anaoa na kuacha na kuoa na kuacha, anaona ni kitu cha kawaida. Lakini babaisha nitaacha nitaoa mwingine. Sasa sisi natakiwa tujifunze tabia bora. Swala la ndoa ni swala muhimu mno. Na ufikirie yule ambaye unamuoa. Unapokuwa umemuoa mwanamke mathalan mtoto mdogo. Ni mdogo kabisa umemtoa kwao. Hajawahi kukutana na mwanaume, kukutana na wewe, kumzalisha watoto. Halafu baada ya miaka miwili mitatu umemwacha. Na sababu yenyewe wala hazieleweki. Wengine waoa wanawake waswahili mathalan, atana kumwacha mswahili kwa sababu kuna Mwarabu kumwambia mimi sitaki kuwa mke uwe na uzame zangu. Yaani kwa mtu atafuta mbinu amwache mwanamke huyo ili apate kumwoa huyo Mwarabu. Sasa Mwarabu hataki Uingereza, kashurutishwa, ashurutishwa na mwanamke. Na watu wafanya mchezo huo sana. Vijana wengi wanafanya michezo na ndoa. Sasa nasihiana hii ni jambo adhim mno. Ibadallah, tuwe makini katika jambo hili kwa wale ambao washaliendea, wataka kuolea mke wa pili, mke wa tatu, hawajaoa, tujue kwamba jambo hili ni bora mno. Mimi nadhani kwa sababu bwana harusi amefika na ndio alikuwa akisubiriwa, na sisi wengine pia tushachoka. Kwa tasubiri bwana harusi aje shughuli ifanyike. Kwa inshallah tusizungumze sana tena tukaharibu tamu. Ende bwana Sheikh. Spika yake atampa mwingine au kama habari ndio imeishia hapa. Subhanallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta.